قول کرا جان تو صرف آبادی دماثر حرام صرف صرف مانا خالی عن التوحید یہ سر واحد نے صرف تفی چیڑے الگر وڑ گئی صرف جماعتی نے جوڑی رائے چندے وڑ گئی آیا کر گئے راجہ پشان کی مان لے رے پا اللہ پر یاد تھی اللہ پلار کی بلخوائے مومن معاہد و مجاہد اگر بے تن نے فارغ سوئے سے جان لوئے کی اگر درین نے قادر کی جماعت جوڑ کی وہ توحید پکیرے آگا خوری جہاد کے داتا سے شان کر رہا لا استعون عند اللہ دا چلے نشی شان کرے اللہ بنزبان بولے اللہ تعالیٰ ثواب نور کی قوم ظالمانوں کا فران تان لا دی دل ثواب نور کی دری پامل امومن لکھ بار عمل کے ثواب ثواب دے نسرن کے برابر سے ندی برابر والے اللہ جنا من دیو جانب ہاتھ گزرتی تو مومنان بشارت پہ راؤ آج ایمان راوڑے ہجرت ان کرے جائے کرے گا اللہ پہ دن کے بمالون بنب سنو مکے پتہ آج ضرور نہ ہوئے مکے صرف تقابل مقصد دے ایمان کرے صرف جہاد نفس و فضیلت کا ذکر کرو اس اصل کے تفاضل دا مہاجرین مراد دیں کہ مشرقین مکہ دیں کہ پائے کسان مانے ان کو غور چاہیے مکہ پر پھر آؤں مدینے تک تجری تقدر رکور دا خدمت نہ ہوں محروم اشول دا حجر دا طواف نہ محروم اشول اللہ ہی محروم نہیں آزم درجتن داڈے لو مرتبے والے بھی دا اللہ پنجبان نے تو مہاجر آزم درجہ باب تفصیل رہو اور دا کسان فائز گنا دیدی کامیاب فائز بل مراد کے مراد تو رسی اب داری کن مراد سرے بشرم دا فوج دا بیان الفوج زیرو کی اللہ ربی لڑا خاص مہربان اور برضاف بن باغات پائے کہ نے متنا ہمیشہ مقیم بمانے دائم دی بمانے شہی پائے کیا نیشان یقیناً اللہ چل کر ویاجن آئے دلیل بڑے بانی کی جنت نہ فنا کی اور جنت کیا نہ فنا کی ارے لہوم فی ہا نائم مقیم خالدین کیا والا جنتیان لڑا پر جنت کے دنہ ہمیشہ دین متنا ضرب مانی سرے مصروف مانی سرے اور خالدین مکینان پر کہنے شری خالدین کیا والا مکان ہمیشہ نے متنا ہمیشری مکین اور ساکروں پر کہنے شرے پنائے نشترے یقیناً اللہ سراج نبی لے لے دیر ترقی سے رجوع ہوئی نور سواب نہ ہم ورکی یا اللہ جنا من لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء دا جواب دے درے مانے بعض خلق سرنگ منگر تیسرے جنگ کو ولے دے مشرکانوں کی زمین پلاران کریں دے مشرکانوں کی زمین رونش کرے دے کی زمین دوستان گار گارش کریں تیسرے بنگل جنگ کو اللہ کا مانے رفقی سے بس ختم کیا تھا ایمان والا منی سے پلاران اور رونستا کو دوستان کل چوکی جائی کفر والا بےمان ماننے ان استحب الکفر علی الایمان کفر اور شرک کے وقت دے توحید دے میرے خواہ مشرک پلار دے مشرک کرو دے آئی سر ولایت دوستانی مکائن عام والا تو گرے یو نفس احسانی داغل تعلیم سے قلب دپا رہا تاریخ منع نو چارت اسمائے یا رسول اللہ زما مور راغلے دا اور مشرک را پاس دا سے لڑنیوں سے رکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا سلی ان میں ہوم کے آپ پلولیوں سے رکھا خدمت ولو کا لیکن ولایت مکوائے ولایت سر تابے داری مکوائے دائی شرک تخکار موائے مرگرتا ہے پر شرک کفر کے مکوائے میرے کچاد دغس ہے دوستانہ رستا سن جدی سران دا کسان جی بے ظالمان ولنکانا باؤکم وابناؤکم دال مخ کی تائید جنو چکورا یہ طرف تھا لاری سوئی بل سی بل سی اور بل طرف تھا چرے دا اللہ توحید دا رسول سنت و جہاد تاسب کم سے خواہ ہے نو کچا پلار سی وغیرہ خواہ کر دا ایمان و دا جہاد پر مقابلہ کی تیرا نشم کو لے ولی بل طرف تھا میں زیر پلار دے بلکہ مال خوف کر تجارت خوف کر تجارت میں خرابی زر مسئلے تو اس دار نے منظان کا تجارت ہی رکھو گئی آنا نہ کوئی تک کی خرابی کلو پائے مل کی نکلی بنگلے میں جو اکڑی دس سرنگ آگا پریدم دائنا ہجرت کم اور آشپ ایمان ضائع کی جہاد ضائع کی لیکن داد دنیا اس دن نظائے گئی اللہ پڑے کے تخویف اور قید عذاب ویدی تکوی ستاسو فلاران ستاسو زامن ستاسو رونا ستاسو بیبیانی ستاسو قام قبیلہ ستاسو عمارینا چی تاسو بیٹلی ستاسو تجارتونا چی ارے گیر کو تکی دلدائینا ستاسو کورونا چی تاسو پخوائیں چیزوں کی اتو ڈاکٹر والا چیزوں کی اور تو لحب علیکم دا زیاد محبوبی تاسو تا دا اللہ و دا رسول و زیاد فی سبیل دین دا خدینم زیاد خوفی دا دا توحید نا دا رسول نا دا سنت نا دا جہاد نا خود کتے یا حدیت دا گورا خود بے تبین نا مراد بلکہ دے تخد سے رہیے افضل ایمان سے ہے حب اللہ اور رسول لا من احدکم اتاتون احب الیہ مما علیہ ولدی حدیث کی مراجی یہ سرے مومن نشی کے تردی سے زور تو زیاد محبوب شمد مال اولاد اور خلق تولونا دری آیت اور حدیث بیان مطلب ہے اب تک کیوں محدثین ہوئی محبت سوانا اگر ترجیح دے جانے دے بغیر وان بے اثر نہ ملا محبت مارے نہیں گیا محبت کو رکھ شیر گائے پتہ ہونے لگی مارنی پر ترجیح باندھے مانے کلے سے تعارف راشی دپلار راشی اور دخدے راشی دپلار راشی اور رسول راشی دا دکان دا کام قبیلے دا تجارت وغیرہ راشی دی ترجیح کی پلار لڑا کہ توحید اور سنت دپا کی خیر جہاد دپا کی خیر ہے کچھ مال میں خراب نہیں سی تجارت میں خراب نہیں سی نہ دی سڑی تو آحب سکنا دے تا حبیت ہوئی کدا سی نو فتربس دیا انتظار کے دخدہ زام اللہ کا فیصلے منتظر شبیا تین شبیا انتظار بھی تو تین شبیہ طرح سے اللہ وقت پلس ایسے لڑاؤ جی. حکم دا اللہ وسیع عذاب بھی ہوا ہے. آیا دلیل بڑے وانی کم خل کو جہاد پر خود لے دلیل دنیاوی چیزوں دکھے جا رہے تین دوائیے تو خون دوائیے تو مالوں دوائیے داہ ویال دوائیے پائے خل کو دکھ دے دار انتظار ہے. اللہ کامیابی نوار کئی دا سے قوم نہ فرمان نہ ہم کامیابی نہیں بلکہ عذاب بھی کرنا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ لا ترغیب دے جہاد ترغیب دار چکورا دین نہیں رہے گا چنوں اللہ یوں مدد برا سر سوکھ گئی اللہ مدد کی کہنا کرے رو سر بیاون کی جر سر بلکہ کلس تاسو تو طرف نہ تو غلطی سے رہا لیکن بیام تاسو شرمندہ کڑی میں اللہ احسان ہو رہے یقیناً مدد کرے اللہ تاؤ قرآن پڑے ہو گئی انہوں نے جہاد کی معطن کثیرہ کہ حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسو خزاگانوں کی شریک شو راجی ہوئی تو کم دیر چکی اٹول غزواگانی کہ نبی پکی وہ گنو مارخین سیر لکھی اتیا غزاگانی شیر سرایا غزیے فتح پکیا سر شیر زفرندار سے رہے خاص کر پرز دفنین بانی دفنین غزا مکی تنی دے شیرا مکہ فتح شوا اور پتے فنین چراغا فتح شوا دا طوائف پر نج دے زیو طوائف و فنین یو زیو دے والی ذکر کچھ بعض خل کو ایلو کم زی فنین کو امداد نہیں کرے گا اللہ الدم اندر پر امداد کرے اذا جبتکم کثرتکم کل چتا سو پلو ہے کہ واشلے ڈیر والی اقبل پابا پاؤ کے دولت زر کسان انی نی خلق بسی کرنی نقصان اکثر دے نو نوشی کمزوری کر پری دیرواری بانی لگ عجب رائے بزنوں کے تو خدے نہ لگ توجہ بل طرف توارے گا پس سید در نکڑا دے کسرتا اس کا حص ہے کافران سلو ضرور صرف دیر سخ غشو دیر مومنان تنگ ڈل تنگ سو پتا سو اس مکا سرد پر آخین مگر تنگ سو سرد پر آخین سمانا دا کنائی دا کنائی تکلیف نہ ادھر لیے تکلیف دربان را گئے کافران تو گزاروں نہ تنگ ہے بعض روایت کرائی دی احرقونا بن نبال پگ شبان قائل سے اسی دلو خان دس کے وش بے اشتل انیک بپنگ لگے دل بیاہ کر دے رہتا سو شاک ان کی میدان دے جنگ لے چکم لے گلی سو آغاز ہے نرا روان سے شاترات دل داغل ڈل اور رسول اللہ علیہ وسلم شاط اجاڑ ہو رہے ہیں سورت دا مزدور لیگل مختلف سے شاد جنگ کے ناری واپس را لو رسول اللہ علیہ وسلم اغد اختری سور لینا راسی چیر یسو مزدور اور سروی ابو سفیان بائے کے مر گئے ہیں آگم اور سرسوری نہیں ملے گا مومنان تین چل سے حضرت عباس تئی تاچے کا اونچا پڑا آواز کا چیئر صاحب الخدیبیہ اوپلان کی اوپلان کی اوپ چیڈیا تمہارا سڑک کرو واپس را گئے. حدیث کی راضی داس واپس لیکن سنگ سے بھگوان بچے اچھی کا ابھی منہ کا بچے دے مور ترا منڈے کی واپس را لو. یا اللہ راؤ لے گا فل اطمینان پر رسول بمومنان پورا سوال دار رسول خود بھی سکون نے سکینت والا رسولی والے بازی دائیں فردن غیر مراد تو علی المؤمنین دے. یا دار جو رسولم بار وقت کی دخدے تو صلی تو محتاج دے رسولم بندر رولے گی اللہ لخ کر لم ترا تا سن لی ملائک رال عذاب اور اللہ کا سران ہوتا دام ادب نہیں سست نہ ترکم اللہ ارس تو دس جنگ کو کہ کافرانے ڈیر وجل وجل ڈیر خزے تین قید کرے ڈیر معلوم ہے دیوار احمد افنین غنی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ کی تقسیمول کا ڈیر بنائی ہوں آگا دس آئے سزا کافران اللہ تو میں اتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء. یہ توب دیکھے مضارع پمان کا ماضی دے اللہ تعالی مہربانی اکڑا بس کرے نہ پائے جا کے روکتے اللہ رے بخن کے مہربان دلیل سے پری کاغذ صاحب نے دان سنوک سے ہو اللہ تعالی داری توبہ قبول کرا ابھی یہ بھی اکلک کرل مافیا اور توقع یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس داسن کی جواب دے رہے سلورمانے داؤں کہ ددی دباد مشرکان دکل اسرا تجارتی تعلقوں غلے بدا گئے نات میں وہ کموں گی سر جنگ کو کنا اور گلی برابر بند سی تجارت بند سی دیا بنگا ہوگی سو خاص کر مجھے دانش بندولے دا بڑے گرانے کہ حج دم مرا گئے حج دائیں نرا جی نے مال بند روڑی نیچے مال نہ روڑی نے مونگا دلو گے نہ مڑے سو. اللہ فرمائی جنا لاول اغبان لئی اے ایمان والا یقینا مشرکان پلیتان نین ندی نزدی کی مسجد حرام تب پست دے کالنا لاول خدا اور ہیں پلیت سرے دن سنگ زمان جماعت تے پرے دے کتا ہے اسے تجارت بگیانی مال بن روڑی اللہ یہ کہ یارے گئے تاسو دگ فقر دو غریب ہے نا زلد اللہ بتاسو دگ نادر کی دو فضل دو جے کو غاری یقیناً اللہ رے پویا حکمت والا مکر ہے مشرکان مسجد حرام نجس اور تویلی دیکھے صاحب اختلاف ہوں چاہے لوں سے ددی ذات پلیتے بدن پلیتے دری ہو جائے نا مسل داو کی جماعت کا مشرق بن رہا جی اور مسل داؤد عبداللہ ابن عباس کہ من صاف آ مشرق ان فل تو چاچ مشرق سرم مصافہ اوکھرا نداز تیویں گی دادا سے لے کے پکن گئے کہ چلا کر کی لاسوین گا خراب نشے عام صاحب کرام ہوئی عام حدیثین کنا دیتا نجاست باطنی ہوئی نجس والے انجس پرے مانے ابن جوزی چالین الاجتناب منم مثل وجوب الاجتناب عن النجس پمنگ بانی ددی نزدان ساتن دا سے لازم دی نہ مشرق نہ مزان دا سے بچ گئے لکر پریتے نے سڑے دان بچ گئی گنگے نے سڑے زان نے جانی ہم ساتھی بدن ہم ساتھی کا لاس ہم ساتھ تک جو تکڑا اور مکا جانے مسلم نہ لگے تو صاف اور صفت کرائے لیجیے رسبرا جی سورہ فتح کے سدی وسط کو یہ ترجون سیا بہمان سیا میں ابدان و نبدان پلی جانی بیل مشرکان تو جانے نہ بچ کو لے انہیں لگی اور سرا بدن ہے سر چرتا انہیں لگی دوں سخت اجتناب علایہ قرب المسجد الحرام مراد کے قربان صرف نہ اسی نفسی بلکہ حدیث کے راجی حضرت ابو ہریرہ زادی بکر گلان علیہ گلم اعلان کو پرزن ہر سے لایا خجبا گلان مشرق ولایا طوفن بالبیت اور یان دی کان نمروس تو مشرق سڑے حجدن راجی دی کان نمروس تو بربن خلق طواف نہ کہی دی تو لایا کربو باقی نفس جماعت کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکان دے رکھو کہنا اس کو مانے راؤ تو جماعت تنے پورے تڑ لو صبح رات کر لو مسجد نبوی کے ان خف تو میں لتا نا وہ سو موائز دیتا بولے ہو دام مشرکان پر ایک رہا اور وہ سستی راج بچے گا سستی پہ گرا لینا مشرکانی اور روانی بولے جی دا حج ٹیکس اور دے دے لیا مدنی راجی کا نا اللہ ان دے راجی کا نا خدا بدل اور بنا در کی مل کے دلے کے خزانے پیدا کرے لب تیرے پیدا کرے بولے مشرکان پر ایک رہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اور استاد دیا پورے ختم ہوا ددی گنا د سورت دویم باب دویم ایسا عباس والی کتاب کے وہ دیر سے آگ پوئے قسم ثانی پری کی غلط دری مور پیش کی دری خبریں اول اعلان کتاب دالی کتاب سرا حکم دیر سے آگ قاتلو قاتلو اور ددی دپارے ادی سے تا جاد لسجود ذکر کری لشپگ اجو ذکر کری اور قبائد علی کتاب جار لس ذکر کری جنگ و سرو کے پری وجاؤ کے پری وجاؤ کے اور بیار لس قبائد لکسنگ چمک کے بیار لس قبائد دائز ذکر کر سوادم خاص علت ہوگا یار نہ فصل کی ددی میں ہو جاتی ہوتا آخر کے رب کی برس میں بات نہ مشرکانوں دے جانو چاہے تو نسی ہو ان منسی ہو جاؤ تم سل کو پڑے پل دیر سو دیر سے آپ کی یہ جانو تو مشرکانوں کو شریک اور رسم ہو تو خدے دین پر خلاف اگر رسم شرکی لرد کے اجرا ختم کر نہ کفر دے نہ کارم کا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر گر سوال دارے کہ اہل کتاب بولے خدا نہ مانی تو قیامت نہ مانی ارے خمانی لا یؤمنون سمانا لا یؤمنون ایمان الواحدین دامان ولا یقرون بحقوق یوم القیامہ دے تم ایمان ہوئی ایمان نروڑی پر توحید اللہ ایمان لری پر قیامت بانی صحیح ایمان اصمنی کہ قیامت کریں خدا پک نہ منی چمنگوا تزارا کی جانم قیامت سے آپ کن جن دھیان ہوئے نکماری اس قیامت نہ مانی گا یہ سر کار بد عمل کم شرکوں میں قیامت کا اور ذوق کی جنتی

انسان کو عام ہوئی جل مسیح ابن اللہ یہ بن تحقیق پھر سے ہو، خاص کر دریا دین کی روح نا تفسیر پر طویل کی دے اپنے عطیہ چاغیلی چرا بنو تو خنوین و شفقت زیوال خنوت اور شفقت و خان تمانا زین نوے تو خدے پیدا سے مہربان دے لکھ اپدار کی تصویبانے میں ربانی اغیر تنہ زولے سے ہوئی کل اپدار پو گو دانگی شاہ بدا سے رہا ادارا کا لار سے اس تپوس نہیں شکو لے درسلے سم کا کہنے سے قرآن پسمت گئے تھے اور پروت دے ورتا پروت تجور کا کہنے یہ سو کو لور کا جتن سی ذالک قولهم بافواههم دا دلی وینا دا صرف دلی پخلو مانے بے دلیلا گر وینا ہو پخلی کر بولے قولهم بافواههم بافواههم مانا سو من غیر حجت ولا برہان الگ سے دخلی خبریں کہنا پختو کہ دخلی خبریں زمان دلیل دستر نشتا بے دلیل لگ جائے درو ہوا ہے تو دلیل دستا کتا ہے اگر دلیل نشتا خدا خبر سجو نہ روا بنی کہ سروی سدا خدا نہ زولے تو بولے نہ روان رہا جو ظاہر اون قول اللہ جی نے کفر میں قبل یہ شان کئی مشابات کی دی دے وینا کی روینا دا مکنوں کا سرانو سران مکنوں کا سرانو خبیلا بناو بنا کتلیوں دین دا سے چل گئی دلیلوں پریبانی چھ مکی کافروں خدے پریبن نسبت کو دائیوائی اجان نہیں کریں دی دائی سر مشابات کئی قاتلهم اللہ انا یوفقون قاتل چر دعا شری بولے سخت دعا ابن عباس سیدہ بمانے لعنهم اللہ کل شین فی القرآن من قاتل فو لعن ہوئی قرآن کی چدا سے دعا را گئی پماند لعنتی لعنت کرے پریوان اللہ سرنگ دیوڑ دلی کی د توحید نا سدری دلی سرا دلیل کار دیوڑ پدے ہو جدی سرخ تعلق ہے شری ہوئی عزیر ابن اللہ پدے ہو جخ تعلق ہے شری ہوئی عیسیٰ ابن اللہ تارا کتال کی ہوتی کا بلو جو گنا بولے ہو سرخ تعلق ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم غرزول دي مدان مخبل و پیران مخبل مدان و پیران اخبل غرزولی پشان دخدان و دخدان و سیوان او خاص کر مسیح ابن مریم لران پری ہو جدی سر تعلق ہیں کہ مخت تیر شو دی دا خدای رسول آگے تا حرام نوئی ادا مولانو دا پیران آگے تا حرام ہوئی اتخاذ الارباب کو کل ارباب مراد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدی نے تپوس کر ہوگا آدی ابن ابی حاتم عیسائی عزر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زما پغار کی سلیب و رسرو زرو نما تے دا ایسا سولی در کدا وسن وسن دے مار تے یا رسول اللہ قرآن کی ویلی نسی دی مجان و پیران تار باب ویلی مو کو تار باب ملی ویلی مو کو تار باب ملی ویلی ویلتا ناغور تے اللہ سو یو خریبونا ما حل اللہ فتحرمونه ويحلون ما حرمه الله فتحلونه قلت بلا آیا داخل نہ چاہیے کم سے حرامی دا رسیز نے چپدے حلال کری دیا پھر شرط لگو لو اللہ حلال کرے ملاوی سے نہ بس دا حرام نے نتا سے حرام گنے اللہ حلال کرے ملاوی سے نہ دا حرام نے نتا سے حرام گنے داس نہ دن مات بلا داس خدا دا دن بس دغ اور ربوبیت سے گن آیت کے دلیل پریبانی جو سری کے بخلے کا رب نہیں ہے لیکن التزام ددا سے افعال اکئی جو مستدم دربوبیت تھی التزام د کفر کفر دے دیا رب دور تر دینا غیر مان لی ہوئی ہوتا رب لیکن ننگی روح کو جیتی تو خدا ندی ہوئی تا تو خدا ندی ہوئی لیکن دا خدا ون تو صفات والا اور کین ادا سے خدا سل کر ذکر دار باب نے ویلو کہیں آئی تو طرف نہیں ویلی دارنگ تفسیر رحمانی دی گری کی ولا تنایت نلا کثیر من الفرق ضالا دایت دیر بدری پاغ دیر فرق ضالا بانی سے ترکو کتاب اللہ سنت نبی لکلام علمائهم ورفائهم خدے کتاب رسول سنت پریگ دی دا مجان دا سورتا دا خبر دا وجہ قرآن نہ سنت نہ بلکہ پلان کی ملارا سیل اپلان کی پیر سے دا سیل جی دا آیت دائی برت کے دا آیت دا تقدیر شرعی برت کے نئے تقدیر شرعی سے مانا یہ سرے پہ مسئلہ نے پویا ذکر چاہ میرے دلیل نہ پی جانی عربی نہ پی جانی اگر وہ مسئلہ تو عالم نہ دخل کیا عالم تو ادو من لہا جی داخ تقلید نے سو لینے سے تالو عربی درجی اگر سے کہا تو حدیث سے حدیث پہ مانت تو پوئے گی پال عربی میں درتا اگر تمانا کلیئر سے تو غلط ہے کلیئر تو اب سے پتہ کتا پہ اعتماد کرے سے یار قصر ہے رشتہ وہی رہتا نا بس ٹھیک تو میں منم کتا رات ادھر سے بڑے سدھارت دماغ تو خدا کتاب کھولے رسول سنت کھولے دادے نے استمباد کرے بھائی نے راوستل کری ہر کوئی تقلیدی شرعی حیثیو مقلد شرعی ملا افیر طرف نے جی ہے انے دربوبیت پشان داغ تحریم و تحریر من لڑے تو دکھتے لو لمن ہوں گا نہ پاتو سب اکیڑا سے مقلدان جاگا تقلید شرکی گئی حکم سب اگے چاہیے سرزم واسطر بے جان ہو چتو تو قرآن پیش گئے حدیث پیش گئے کہ گردا شرک دا بے درد اوئی نہ جی کتاب چیری کری اوئی زمگ سابق ہوئے اور زمگ ملا درے قرآن و سنت پر خلاف کے رچا خبر منل دے تشہیر کی تقلید گئی دے آیت کی دام مراد ہو داول مسیح نہ مریم تنولی جدا کر مسیح نے مریم تے بد شام رب ویلو ملانو پیرانو تے بد شام رب ویلو مسیح نے مریم تے خدے ابن اللہ اور تے سجدے بے اور تکول عبادت نے اور لکل رامدت سے بے تے اس رامدت سے ملان پیران کر خدا چلنے کرے گا پدے جو مسیح نے مریم تیر اس طرح ہو رہا اور آؤ یو دے دی کہ پتہ لے گی جو بنا یو شان میں کرے اخبار تیرے جمع دا خبرن و خبرن مفسرین دیکھے کل فتح کل کا سراہ خبرن خبرن ملا لکاری افسار لغت پرے کے خبرن دے اگر کی لغت کے خبرن عمر آگل ہے خبرن جائز دے لے عالم تدیب خبر والے تحبیر خیز تکول اٹھا علی عالم چلی جو حسن القول حسن البیان خبر اب خیستہ بیان کرو تو اس کو لنگو تخبر ہے خیستہ مانی کئی خان خیستہ مانی کیا گا نیب تخذو اخبار مروبان مرباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم روحبان جمد راہبان راہب کو پاسن کیا گئی سر خدا نے یری دار اسمین ضلع مسما دہا لم جب کمن الاسلام لسنو والا مسلح دا نند مانا پکنو بادشی دا پیرانی سے دخرین نہیں ارے دن اور رحبانیت اختیار کرو ذکر تو رحبانی گوتنی کے ناس تھی روس رحبانیت مبتلا راجی دیا دانگ اور بادیت دوجے دی در مجان تب سرونم کا تکول ار پیران تب سرونم کا تکول لکو سپیر سے بینی لے قاضی و ملا صاحب سے بینی سر و تخت کیو جو ٹکراؤ سر کئی اور دار ملا و پیری کے ہومی ہوم اور ہوم پکے لے تار دری دا جدید طبیعت ملیانی دا جدید طبیعت پیرانی کا نا ہر ملا تقدی رب نو تمام آبدو الہ واحد دی چلا کارکئی میں دفدہ پوکم ایک جنا دی توکم نے سے مگر درے چی اللہ لے بندگی کہیں نشران سے آپ بل لا پاک دلا چیا گسر شریک جوڑی یو شریکن بر بھائی شریکن دلیل نے بڑی باندھی کہ یہودیانوں کی شرک ہو عیسائیوں کی شرک ہو دلیا مرتبہ شرک ہوئے دانے کی کتابی چڑھے شرک یہ تو تشرک مو ہے نہ قرآن اور تشرک ہوئے لے گا سبحان و مایو شرکون اطلاق دا شرک پا فعال دالے کتابوں میں شرکانا ہو الہ دی شرک ہوئی گنا بلو جگو رش پگم یوری گنا یوسی نور اللہ بے فائم دار کتاب جوئی کوشش کری دی کہ مرکی نور دا اللہ پپلو خلوم یا ارادہ سر کوشش کا نور دا اللہ سر توحید امر کئی پپلو خلو بانے مانے بے دلیل خبر مانے در خل کو کار دائیں دید توحید سنت مقابلہ کئی صرف پخلے گئی مانے پر بے دلیل خبریں گئی دامت دبرے سے نور بمنشی خدے نور پپلو خلو بان سنگ مر گئے چراغ را کی عزت برف اور اوزد ہاں کا سف دن ریشش بسوز اگر چراغ کے خدے بلکری کا تو کسی پپو کو وجی گر بہت میری گرے سوجے پوری دنا یوفی نور اللہ بے فائم وَيَعَبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ دیاب اللہ چرے پسید نفی کرا رہا لے وہ لے رسو اللہ استثناء رہا تھا استثناء تقاضا کی دمخ کے نفی نیاب اللہ پمانے دستی جیسا نفی کے لا يريد اللہ نواز اللہ بلسما سوا دینا چپل نور بطور کئی اگر سے بد گنی کافران چرے والا رنا لڑا کافر خدا نواری سے نور دی پورے سی اور لیا کو پورے کئی گا سنگ بے پورے کئی ول جی دا بیان دے رتمان نور ول جی ارسل رسول بالہدا و دین الحق لیوزر اول دین کل آس اللہ ذات تے رسول را لے گلے پہ ہدایت قرآن پاک سرا پتی نے حق سرا دیر پر جگالی بھی کی بطول دین نو بدلی نی لیوزر غلبہ وی بل حجج الواضحا گورا غلبہ دین چی پہ حجت سرے غلبہ دیتا نہیں کہ خلق دی دیل غلبہ دانی جاغر غالبی حاکم دی خدا غلبہ سے دین دائے حجت غالب دے دائے مقابلہ سے بھی نشی کو لے خدا دے کسرے توحید و قرآن دین الحق سے نور فرو و احکام نہ فرق دے بعض دائے سلیو سے رہو زمین راجی دے رسول دا قرآن والے اور دین حق دل خبر ورکی بطول ادیان و مخکنون ولی پا دین اسلام کے دین قرآن کے مخکنی ادیان داخل نہیں کر علم دا قرآن علم دا ادیان و سابقہ ہوئے خدا خبر ہے رسو لو کرے سر خنخ کائی اول مانت دی سرواز ہے رسول دل را لے گلے چھ اللہ دین مانے غلبہ ورکی اگر چھ بد گنی مشرکان غلبے دین توحید لران مشرکان خدا بد گنی کا گر اول آیات کرے کرے حل کافرون ہوئے اور دویم آیات کرے کرے المشرکون ہوئے داولے عدد نور مکلوا رانا اور رانا مقابل کے کفر راجی کفر تیرے تو ہوئی کفر پٹول تو ہوئی رانا دا کافر سڑے بدبوری ادے کی خدا دین حق رہو خدا دین حق منگے دین توحید تو غائی یوری دون الافتراء مکہ ترشی علی اللہ لیتفی نور اللہ سورہ صف کے مخیر افترا ذکر تیر شیر ناغد یوریدون مراد گرزولے دے علیق فی ولق غایہ گرزولے دا دے کے مخیر سے افترا نظر تیر شیر دد دا اطفائے بین ہی ددی مراد گرزولے دائنے حیات قباست تے ددی مقصد ہم صرف دار شریف دین توحید مرکی اس دائن مقصد دے یا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل اور دا خبائث کی دائی خبائث شمارا لا یؤمنون باللہ لا یحرمون الدیم لا یدینون الدیم خبائث بھی قالت الیہود سلورم قالت النصارى پنزم ذالک قولم بے فائم بے دلیل خبریں کہیں یوزاہ اونا مشابات کئی قاتلہم اللہ داد لعنت لائے خلق دی اتخذوا احبارم و رہبانم و اربابم من دون اللہ اتخاذ الارباب کرنے دارنگ یوری دونا یتو نور اللہ بے فائم تو خدا نور مر گئی نور سوئی داخل لشول جاوی لیا کلون اموال الناس بالباطل وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ دری بدائی دیار دسول خان خبائث دائی رو خبائث و مقام کے مومنان تا خبر اور کئی یا الذین آمنوا اے ایمان والو یقیناً دیر دا مجانو دا پیرانو نام ان نے ویلی دا تاکید کثیر نے میری چتیا لکرا ڈیر ملیاں دی ندا ڈیر پنا رہا ہو دی او کنا ہے ڈیر پنا رہا ہو دی پنا رہا روان دی کثیر من اللہ بارے و رہبانی دیر دری ملیاں ہوں دا پیرانو نا خام خاخری مالی نا دخل کو بنا رہا ہوں قرآن چن کے ذکر کی کہنا سمانا منگا سے بدنو آئی چپے دا ڈیر مجانو پیران جی ہوتا سب ہے کہنا وایا نا نخ تک کیرا مارا سیدا نخ بچا کی نا خری مالو نہ دخل کو بنا رہا ہوں خلق من کی دا اللہ دا توحید نام اور کسان جی چی جمع کی اس روز پینوں نے خرچ کی دخلے پلار کے دا سنو جان لا خبر اور کا پازاب درناک دا گر چدا حالات پچا کی گنا تو داغ ناکارا مجان جی لیا کلو نام وال سے بالباطل باطل سے ہر خلاف شرع طریقہ رہا میری ملے والے جڑے کڑی نہیں دیا بلّہ مانا منگا پنف ہی اکڑا ویا بلّہ نغالی اللہ مگر داعش پورا کی رناخ پلا تو اللہ پہنچاؤ مانا دنف ہی گئے مالی نفری دخل کو بنا رہا ہوں دا صفت کے مولا مکے کا مولا لا درے خوراک دیر طریقے معلوم دیکھا چارے کا غم کشتا خادہ کشتا نکاح کشتا ختنہ سنت کشتا قبان کشتا ارسوس کشتا دا درخت خان اور درے خوراک دا حفاظت دا پارا وہ سدو نان سبیر اللہ خلق دا قرآن نہ بن لئی قرآن للن نشی کلارے کن اخیار بشن پہ انگلے سراک ہیں بند کرے دے. اور پیران چی کا نا آئے رس روڑ آئی مالو نہ دخل کو خری آئی سر یور طریقہ دے پی رہے اکثر بس دار کہ بابا جو کرے پوکھڑے گمبرے پہ جو کرے داغے عرس منا ہوئی چور سے کہو سے فرق پیسی ہوئی مطلب اخرے دے مالو نہ دخل کو بنا رہا اخری کر دوارا پر مقصد لگیا دیجیے سدو نان سبیل اللہ دوارا پر مقصد دیا خدا دلال نہ خلق بن دے عبداللہ میں مبارک ہوئی وما افسد الدین الا الملوک واخبار رسوین و رحبان دین روان کرے درے قسم خلقو وما افسد الدین الا الملوک یوق بادشاہی دین خراب کیا جاننے دین جو کری جوڑے گئے اسلامی قانون جوڑو دے بھائی جوڑے جان نقبل اسلام جوڑے دیم ناکارا مولان و ناکارا پیران دی دین خراب کرے لے پری کے بل صفت دارے چول لگی نہ ایک نزون صاحب تفسیر کبیر دن تری کری اور سلوے سفر دزم ادر پارسم جز دے دیو والعمری من تامل احوال اہل ناموس و تصویر فی زمانے نا قسم دے قسم دے کچا ددی دانو والا زمگ زمانے دا دروغ جن مولیان ددی پبارک کی سوچو کو وجہ دا حاضل آیات کانہا ما انزلت اللہ فی شانے ہوں فی شر احوالے دا سبے ہونی چدایتو نا گویا کی ددی پبارک کی نازل شوید ولی فطر الواحد منهم يدعي انه لا تفت الى الدنيا ولا تعلق حاضر بجميع المخلوقات وانه في تعاد والاسم مثل الملائكه تو بیائے یہ نے دائے بکئی جی زم دنیا سر اس تعلق نہیں حضرت میں تو مخلوق اور اس لحاظ نہیں اور دا سے پاک کے ملک ملائکہ سے پاک ولما نے میں کی گئی وحتى اذا عال الامر الى الرغيف الواحد ترى يتعلق عليه کلے چھ خبر ہے یو ککوڑی لڑائی کا دا ڈوڑا ہے یو وڑا ککوڑا ہونتا چرتا نو اینے چھ زان پی وجنی ہاں وی تحمل و نہایت تفضل و دنا کی تحصیلی نہایت زلت و رضالت دائے پہ حاصلو لکے اچھتے ہی ہاں دا خوی دری پہ بارک لیا کرو نموالنا سبیل باطل باطل عام و رشوتنا علی باطل عام ہو مانے خلق اللہ دھوکے اور گئی چراغ الدین حق دار ہے اور باطل دار سے زمین پر خدمت کے مال خرچ کے منگ رضا کے ہوئی نا مختلف طریقے ماں میں راضی ہوئی بآخر کے دا باطل کیوں کا نا بے اثر ہا حاضرت فی زمانے نا یہ تمام یا زمین پر زمانے کی اشتر ہے ادا طریقہ دا لیا اکثر جو حال والمزوری علاق سے اموال العوام دا عوام معلوم دا دروجن پری طریقوں نے خوری کا نا کم اخلو خلق مال اور منفی جلے کا قرآن لے لڑنے شکر ہے خراب بشی والذین یکنزون الذهب والفضة گردا یو ہے اب تک کنا صرف مینس کے اوقف راغل والذین کی بیا دو قولو دو احتمالا یو قول داری چدا عطف دے دلا کلونا پر ضمیر باندھ خام خا خری بھی مالونا دخل کو والذین لا کسان دین نورست بیا خبر تجت نشتا بشرم دری تفری دا پائے بنے عطف دے کنا اچھا تفشی کنا دے خلے گی دا سے مجانو پیران نی کہ خری مالونا دخل کو پباتل ادا کسان دی جمکی سروسپن جمکی سروسپن نی خرچ کی من زکات نور کی دخدے پلا ندرے مطلب دارو لا کلونا مال الناس بالباطل پردے خوری والذین یکنزون لا ینفقون اخفل نور کئی وہ مولایشی کا نا پردے خوری اخفل دخان دی دارے امیان مشہور کرے وقت دے دے قرآن میں نہ رہی چلے وقت کیا ہوگا نا خدا داس مجان دی راستہ سدا ہوا ہوم ہوم والا اخبار ہوم اور اخبان ہوم چاہیے پردے خوری اور پلے دکان پلے چرت تاؤ نل کہ خیرات ہو کو چرت ہے زکات ورک چرت ہے سرتا ورکڑا قربانی اکڑا ہوئی نا پوجا بنے دا نا جی دیوی دایت خاص تھے دی کے ابتدا کی وہ مناظر آ گلے حضرت معیر جلانے میں دایت پالی کتابوں پر خاص تھے حضرت ابو ذر جلانے تو یہ نا عام دے اور فیصلہ پر ہی اٹھوا بخاری کے راجی ابو ذر ہوتے انہا لفینا وفیم دایت تیرے زمین پا بارکم دے دائی پا بارکم دے دفان دے او سنی خلق ان دا رستنے ٹکڑا خواما گنی کن و دے مخکنے سر دشمنی دا و یا خویا و یت تے کن چی رستے ٹکڑے آما گنے نو مخکنے بے ماما گنی دا آما یت تے تک دا نزول دے ابتدا کی دا بارے کسان پا بارے کی و اعتبار با امون دا لفظ تے ہیں خبر ایک بازار درناک لائن سکونا دا خزانی دا خدے پلار کی نور پی مانی زکات نور پی حدیث کرا دی دا آیت پسابا مشکل شا چھتینا خمالیمی چھ بالکل بس شیک دینا وچھ صدر سرینو خرچ کہے وے لکا سوشلی زموالے ہوئی او اس تا سو قرآن کی دارا بھی لی گا خزانہ مانا کہ خور کوا کنک کہنو عذاب بھی ورے پیتا سو ورکڑے دی خپل جمع کیو بلتا ہوئی استاذ قرآن کی جاری کری وید دی آیت تفسیر صحابہ مانی چکر مشکل شاہ حضرت عمر وی زب دل دا مشکل سر کم لارا رسول اللہ علیہ وسلم تے ہوئی ناغول اشارتن جواب ورک وطی اللہ تعالی زکاة یخر سلو اختما اللہ تعالی عشر یخر اللہ تعالی میراث مقرر کرے بڑے بوجھ ہوئی ہاں بوجھ ہم ٹھیک تھی سمجھ دب گور کٹول مال اور کول مطلب پڑے آیت کے اندر میراث کا مسئلے سمانا میراث کوئی دیتے سجنا زیادتی مال پارشی ہی نا دو شب سمجھ دب اسے وہی دیتے چل سم اور کا نہ ہو ساش ہوئے گنزان لے کے سر اختم ادا مانا چاہیے یو اور کا سلے خستاش یو کم سلے خستاش ہوئے گن دن دام ادب نہیں سے ٹول اور کا دا مطلب دے چھ زکات ور کا حدیث بخاری کے رائے چھ ما او دیا زکاتو فلے سے بکن دن زکات کی ور کئی نائے تا کنز نو ہی بیا کنز آئے تو ہیلے کہہ رہے چھ زکاتو نو ور کا یوم یخما لیا فی نار جہنم پایا رس چھ گرم علی بشی دا غصر اس پین پورد جہنم کے متشکل بھئی ہاں دا دنیا سرو سپین نری چھے وہ کے واجہ کو بیا ہوئی لکی کر دا مت شکل دیا غدا عذاب دپا دا غلی کی وہ پائے بانی تندی دری اور خون دری اور شاگانی دری تنتے وے چون کرو دڑ بہوار ہو لانو شاہ بے کرا بس دارے مخا رستو اور طرف خون سلو اور طرف والے ذکر کرو چال چچال زکات بند کرے دا سزا دارنگ چچال زکات بند کری مکی میں سزا تو پورا ماں بکرو بھی غالب دول مار چاہیے دا مختلف سزاگانی دریدوان مابین کی منگا تطبیق کو بحدیث کے قرآن کے مدار تطبیق کو پکار دے چار سزا دا میان دا اور دا سزا دا مولیان دا مولیان ہے زکات نہ اور پھر زکات پہ فرض ہی دا دا حال لے امی سڑے زکات نہ اور کرے نمار بہت غار تواشی پر روز قیامت وطیلی کی حاضا ما کرستم لینفوسکم دا آغا شیرے چتاسو جمع کرو پلے فیدے لرا دا دینا والتا ذات دیو شو اس اکے اس سزا دائے چتاسو جمع کرو انہا عدت شہور اند اللہ اثنا عشر شان فی کتاب اللہ دا دی آیت ربط سر اخر مقصود دیکھو سو منگوائیو مسئلہ خسور دا لی کتاب ہوگا دا رد پاہ لی کتاب بانے ولی دا لی کتاب پنیج بانے اگر ایک کال چلے دریس اور وزے اور پینزش پیتر وزے رہے 365 اگر ٹکڑے روز دا ٹکڑے اور سر لگا ویلا دائی پنیج بانے دا شہور اعتبار نہیں کرے شدہ دا رمضان میں اشتا دا شوال میں اشتا اگر یہ لگا رمضان ہو بچی نہیں تھا جنوری فروری مارچ دارنگ بے سات جیٹ آر چشمار روجہ ہو بچی رانے رہا محرم ہو بچی رانے رہے اللہ ہی دادا سے رسمیان دی دا سے رواجان شدی شرعی سامن بدل کرے رہے رب سپاہی وہاں اِنَّا اِدَّتَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اِسْنَا عَشَرَ شَارًا فِي كِتَابِ اللَّهِ پلے سر رب سے پالی کتابوں بولے ابھی چوئی کن چپ نوربانی صاحب کوئے نسو زمان پس داسی شی سل کالے چکل تیر شی کن دری میشت دائی پا ایک زیادتی شی دری میشت زیادتی کی شمسی صاحب باندھ نو دخدے پا کال کے دری میشت سنگ زیادتی کرتا ہے دخدے کال کو ارو دولس میشت دے یقیناً شمار دم میش تو دخد پنیز پار کال کے چلے نہ دولس میش ترے فی کتاب اللہ پر حکم لی کری شید اللہ کی دا حکم دا روز نہ نے چھپیرا کری اسمان نظم کا دشور اعتبار دا پگمین نہ دخل کو سماج ولد نہ ذکر اس سے کا دار میش تو نہ سلور میش تیری حرمت والا ہے نہ حرمت والا میش تو جنوری فروری کی نشتا بے سال جیٹ کیوں نشتا اگر پری نمونوں کی ریچ دا ذو القیدہ دا ذو الحجرہ محرم دے اور رجب دے دیتار بات حرم بول معلوم ہدایہ حرمت منسوخ کرے نو سورہ توبہ کے منسوخ نشتا دا دین نے کلک القائم مضبوط دین نے ولی دارت ابراہیم علیہ السلام دین نے فلا تظلم فی انا انفسکم ظلم مکہ درمیشت ببارک بزانن ظلم سمانا دامانا دلتا دا ظلم دارے چھ دنے میں اشتو دا حساب نہ خلاف مکوائے زان لبلی صاحب میں جوڑا ہے دا میں اشتو پبارکی دا ظلم دے گا ولی رسم و رواج کوائے انگریزانو اگنو رو خلقو حسابو نے یاد دوائے دانے یاد دوائے دوائم ظلم دے رسو راروان لا تجلو حلالا حرامن ہر کلے چھ سلور میشتے پکی دا حرمت دی معینے دی ظلم پزان مکہ پائے کے نسیا مکہ نسیا پکی ہم خلقوں کو لرو سراز دی ہاں وقاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافان ہر کلے سلور میشتے دے عزت بھی آیا پری کہ قتال مانا دے ہو کنا دے دل اور سے قتال نہ مانا، قتال کوئے مشرکان سر ٹولو سرم لکاغی ستاسو ٹولو سر جنگی اعلان قتال ٹولو سر دے یہود پہ باس کے درد کراوڑ سے یہودیان و مشرکان دی کرن کا فتن مانے کا کتابی ہو کا غیر کتابی ٹولو اج نہیں کرن ٹولو سر جنگ کوئے پوش ایسی یقیناً اللہ دے خاص مرگر متقین مانے معاہدین تو معاہدے اللہ نے مدد کی مشرک وجنا اس آج ظلم چکو کرنے دائر ذکر کی دا قوم مشرکین عرب ایہودیان و مجان پہ خوشحالی چکوائے ذکر دی یہود و بباس پاخر کراوڑے دی وکم بختوں تاسو پمل کے مشرکان نے سیا کئی اور تاسو پہ رد نہ کہے گلیے خوشحالے تھے انما النسیو زیادت فی الکفر گرد نسی رواج کمانا دیدا منلا چل پکال کے دولت میں شری اور سلور دا حرمت پکی خودی پر اکبل خواہش پہ اتباع بنی صرف شمار بے پورا کہو تائن بے نہ پورا کہو دی بے لکا سکال تم محرم نے اشترکن ددی حرمت سفر تبو گئے سفر تب محرم آئی بل کا لبے ربی الاول تم محرم بے بل لبے ربی ثانی تم محرم بے اللہ ذل قیاس نکم چی بے محرم ہوا کنا آگے بے تحلیل کو نہ پائے کہ بے قتال کو جنگ جگڑے بے کولے وہ لکھو ہے جی منگا نشیا کرے گا ذریعے پلے وہ قضا رہو قضاموی بے کہو قضاموی کولے دی اگو رب دیکھے بے جیس تو کال لے چکھا روار کو حاصل کے خان کال لے بے سنگ چکھا روار کو محرم لے چی سفر تکڑا نو سفر بر ربیع الاول تشوکان ربیع الاول بر ربیع ثانی تشوک تیل بشورو شکان آل تنم ذو الحجہ محرم ترالا نو حج بہم خراب شخپل ذو الحجہ کے بے حج کو اگر بہم محرم کیوا حج بہم محرم کیوں کو بل کال لبے شو تیلو کو نو ذو الحجہ بلدارا سفر ایتا دا حدیث مطلب انزان پوئے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلسم کال دے اجرت چکل راگے حج کئی کنا خطبہ ایلی دا نائے کی ایلی چن نام قد استدارا کہتی ہی یوم خلق السماوات واللہ کال چرے چکر والے دے نگر سے دے پشان تد حیات اصلی اگر حیات اصلی چسنگ خدا پیدا کرو سمت دب مانے مشرکانو نسیا کولا کولا کولا سگنے کال کے چزر آگلیم نہ مشرکانو پنزبان ذو الحجہ ذو الحجہ محرم محرم دے ہر سے پخل پل دے دی خدا پری کال ذکر آستے ہیں استدارہ پہ کسی ہوا انما النسیو یقینا رستوال دمیشتو رستوال دمیش داس جات والے دے دا کفر بکارونوں کے کفر کارون سڑے تھی دے تو جات والے ہوئی کیا لیکن ایمان کارون کئی نہیں جات والے ہوتا ہوئی دا نور کارون ہوں کا نا توحید نے انکاروں باس نے انکاروں رسول نے انکاروں نہ دائم پتی جاتے ہو سلا بل بل کفر بکرا رہے اے ذلو بے لذین کفرون گمراہ کی پری سر کافران خلق دائی زلال پہ دیری گی خپ گمراہ کو اور پری دی دی سے چل گئی حلال گنی دے منسی لرے او کال تحریم کے دے منسی بل کال ہو ضمیر منسی ان تراجے دے چھ پر زمان دے نسی کے پروتو نسی کو تاخیر تو ہوئی کنا تاخیر بے چھ دے امیش دے ہو کو ناغ امیش رستو کریشے بے او کال حلال گنا نو بل کال لبے رائے تحریم کو جزا دا سکال محرم دن بل کال لبا دم گا خواتون دا بحلال شی سکال بحلال کنو بل کال لبا بیا تحریم تو نگورا نسی ذکر وانے او غر یو خود خدای پا میشتو کے مخکوالی رسو آلے کاؤں بل دا اللہ پا تحلیل و تحریم کے تبدیل داوستے ہو غر گناہ پڑے ہو دیدہ کاروالے کاؤں بس لیواتی ہوں غرض دی داو چھے بس پوروالے کی دشمار دائے جو خدای حرام کریں دیدہ مرا خوشمار پورا کاؤں کانا کال کے سلور میشتو لے ازد کاؤں کاری میشتی نفعی حلو دی با تحلیل کا بیزتی کو لڑائے جفرے با حرام کرے وان معنی دی حقیقت بدل کر اللہ فرمائے لیو چھے سلور میشتے دے عزت بھی اور فلانکے میشتے دی فلانکے دی درے تبدیل بنا کوائے دی پائے کسی چلو کو دی منہ کو سلور پورا کنو خیر دکار سنگئی ترار طرف نہیں سلور صرف پورا کو لے نگورا دا اللہ مقصد بدلے کنا اللہ وی دا مقصد دیم بدل کو ورسرا دے چکم شے حرام انو دائے تحلیل لیمو کو غلط کفر کے پریوتے کا چھے حرام کے تحلیل کے خیص پشور دیتا دا بدا مال دارین واللہ علی اہد القوم الكافرین اللہ توفیق دے دائت نور کی کافر زدیانو تا زدی کافر دا کلے دائت کی یا ایو اللذین آمنو دے گنا دا سورت درے میں سو گو رہے ہیں درے میں قسم دارے نہ یا کم صلاحات پوری ننان میں دے کی غلط پر گمور دی زواج دیر دی دا منافقانو دا توت زجرو نجی رشتے نہیں دوین دا ترغیبات تی بیا پا جہاد باندے رجاعت ترغیب امشتا یو سلی خیات کی انفیرو او جائے کن جہاد بزائے و جاہدو بے مالکم انفسکم او جائے شعب جہاد کوئیں اور دریو یایت کی ہوئی سرنگ جہادو کہیں یا نبی و جاہد الکفار والمنافقین و غلظ لہم دیستو دلو سر جہاد کوئیں رائے تول سر جات دے اور تا پی آیت کے موئی سنگ جات دی سر اوکے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بأموالہم وأنفسہم رسول و مومنان خود جہاد کئی کنا کہ رسول و مومنان مومن سڑی نے جہاد بنے کئی سا دیتا ترغیبات اللہ جہاد ہوئی درے دریم دیکھی اقسام خمسہ جی دا منافقینوں فمنہم منہم سر بیان کری جی دا منافقانو پینزر ڈالے اقسام پینزر ہی آگا شپک سلی خیات کے اوقع قسم گورا دائے منافقان اوقع قسم ولو رادو الخروج لادو لو عدتن یو قسم آغا منافقان دی تیاری دے جہاد نہ کرے ولی نیتر جہاد نشتا کنا دا خلق دی چھ تبوک کی نہیں تری دا اصل کی واقع ہے تبوک دا نہیں تری نیتر نہ کنا دا کہ تیاری میں نہ کرے نا صلیخات کی امینو من یقول ذلی ولا تفتنی بارے پکی درخواست پیش کر رہے ہیں چھو ماں تی اجازت را کا ولی ماں پا فتنہ کی مغضوہ تو گو رجاعت تا فتنہ ہوئی کم بخ درہم قسم دیتا پنزوس کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي صَدَقَاتِ بازی آجی چکلت تا تقسیم کہنا پتا بانے عیب لگئی پائے اعتراض کی ہاں جہاد دا نزیو دا ابن مرنے

اغیم دے جہاد نہ بادشو صحابہ کی لیکن یو ڈل سر رالت ہو گئے اس تشم نہ غلطی شیرا بل یو بے کسان آئی شرم دل نظر ران دا تو پنزو سرگ پائی بان تیرے شو اب اس بباس المومنین کے راضی ہاں ذکر دا باس دا منافقین و تفصیل اندر ترازی ہاں یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اے ایمان والو سو جرس تاسو چکلتا اس کا ویلشی او زید اللہ دین نبارام داری کی ڈا گئے ملا دار کتاب بسائر سے رہی کہ نام ماس رشتہ ہو گئے کہ داس خبریں نشترے نور پگوتا پٹھے خاجی بخل تو لر سے آنا تپوس گا پہ بخلخ پہ مان رہے بل اس داغا مردی ماتے یروی مولئی سے تو کتاب اس پہ مان رہے دام سل لی کل رہے نو پاگل پتے لاکھ پہ مان رہے اور پہ مان رہے اور یہ وقت کے خاص راشے سے دو اگر تو تو لو خیم مائرا دکر اس دان نے چور میرے استفا ادا غلطے داغ تار جنا کہ بیشمار سے داسی امی سلیم کتاب نہیں لکھی خا اور بیا سلیم مخت شاہ کتاب لی کر مائے زو زمارے تاجب نشتا اس کا کہیں آگا تار جنا اور نحوی غلط ہے منطقی غلط ہے دہادی سو غلط ہے داغ نسخہ ماں سے رشتہ رکھا آئے کہ میری کھلی پیارا شیر تو خیم خا دیا گا سیلا زانگو کی ادری کرو نہیں الگ کر رشتہ دی اور شاغب ہم درتے ہوئی چاہو ماں رشتہ دی کری لکھا چکلا رتا ایشا پورے خان دی درو گئی آرتا ایشا بغل کا پیرا کرے ہم کرتا پورا وائی نا ہوں گئی لگتا ہوں شہ سو جرستا سوئی داخل ہے ان فروفی سبیل اللہ ساقل تم اللہ مو بار بار آگتا ویلو چی مو سر پل کتاب مونا زراو کرے نا نا نا مسلو بکو بس دا اعلان ہو سمجھے اور تو ہے جستا پل کتاب کے مو ستا سر مونا زرا کو جب تاری کتاب کی سری کری کتاب نقاب تو بھئی سلی را عربو کے مو سر دخل نشتا سر چی چیزا ہما سے نقل تو من الکتب نقل تو من الکتب خطا شہم کتابوں نے میں نقل کرے ادے دا اللہ پلار کے نو تاسو گران سے دنیا تھا مکہ دنیا تو ہوئی دا ادھر کسی چل دے گر دا منافقان گران سی وہ منافق ہم دان تمو میں نے کہنا یا لذیلا منو کے دین دا آیا تاسو خوشحال سی ہے بجوند دنیا پہ بدل دا آخرت من دا بدل دا پارا جی من اللہ آخرت عوض اللہ آخرت نن نے سامان جند دنیا وال نزدے والا باخرت پہ بدل کے مگر دے لگ تولے دنیا راوڑ نہ کٹولا داخرت پہ بدل کے اتلا نند معمولی دے تھوڑی دنیا تقلیل ہوئی قلیل تفسیر ہوگا تولے دنیا قلیل لے گا قلیل شہلے اور کثیر پر ایک دے جاد دزن درون درون کے گے اب دنیا خوشحالے گی دار منافقان دو خصلت ہے آج اساتے ہیں پیتا خصلت ہے بھئی خان اس ساقل تم منافق تے چوئے جہاد دیں ندا بورا ہے اس دے بس کے اوچھا تیر زین اس ساقل تم ہی للہ رس دے پجون دے دنیا خوش آلی دنیا کا چلواری مڑا تو اس گار ہے ہوئی دنیا بھی جان لقائد تک ہے اللہ تنگ پھر یعذب کو مذاب علیمان اللہ پر امینس کی پری بانے اگدا تب سے رکھ گئی تمنگ دکان سے جل بہت جان تب نقصان رس ہے کتا کو نو تیرے جہاد دپارا عذاب بدر کی تاس دخ رہے عذاب دردناک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ لی عذاب دے چھ تجربے سر ثابت دے چھ چا ترک دے جہاد کرے نو قرآن ہے کہ وہ جنگنا اختشیر ہے یاد دے پہنے زامن علی من سے زیق بازکم باس باز چھ جہاد نہ کہیں پیو بلبانے اختی کن یو بلوائی نہیں کن بدل کے وہ راو لی اللہ یو قوم ستاسونا سیوان ضرر بنشے اور کو لیتا سو اللہ تعیس اللہ پارسی زبان قادر دیں تو چی جہاد نہ کہنا خدا بنور مجاہدین پیدا کی پیدا کری کر منافق دینے کی کرنا مومنان اور تبیدار سل صحابہ اللہ تن شروع ہو دی منافق بس رکھ کے دن نئے مر سل دے لازم سے بس دے دی نبی مر گھر سے مدد کر دموں بچ سکار نہیں تک دو مدد دے کر نہ کوئی زدہ مدد اللہ یہ کون نہ کہتا سو زدہ مدد ددی نبی مدد تا سو نہ کہ جواب حاصل کے ذریعے پوچھی فسین سر اللہ خدا بہت سر امداد کی کن اللہ دائے پدے قائم ولی بعد لائم داد کی زکش امداد و سر اللہ کرو کلشی استلو کافرانو دو پدوائم دوائم ددوانا قرآن فصیح کتاب دے عجیبا دلتا دا ہجرت واقعہ پا مختصر الفاظ کی راورا انفال کی ایلو کنا خلق و مشورہ کو لیشی توبہ سی دلتا سورت توبہ دی راوی استا کنا روض کافران راوی استا گر راوت پخپل رے لیکن مجبوراً راوت رے ذکر نسبت آئی تشریح رے مکی تا مخامخ شو پیوہ حض وربان دے وے مکی انکی لا حب البلادی لیم تو پا ملک ما تدیر محبوب ہے لولا ان قومی اخرجونی ما خرجتوں تدی قوم زنوی سے نزب اقبل نو تم خا تو دی مجبورہ کریں کافرانو رئیس تلے مجبورن اللہ ہی کتاسو مدد نکوئے نخدے اور سر مدد کرے کئی شادی والے امام شادی شدہ عید ما وارد کنا نو آتب اللہ اہل الارض جمیعن غیر ابی بکر خان دی آیت کے عتاب و تین اسم کے والے تغیر دادو بکر نا چتر نہ کہ امداد مکو کن بندے میں نہ کہیں نہ کہیں ابو بکر خو سر کرے گا ثانی اسنین کے سوگ لے شیعہ موئی چاہو ابو بکر اور سر ویست کافرانو دویمو ددوہم داد بوئی سما فل غار دوار غار تو رسید غار سور مزل و مزل غار تلاڑ غار کی چدن ناستی برے نہ کافران رو رسیدل قدمو نے اخکاری ابو بکر یا رسول اللہ کبھی اخکتا گرمو و تخکارو اذ یقول لصاحبی لا تحزن ویل اخفل مردلی تخفکی غما صاحب دعوت ابو بکر دعوت صاحبیت نے چنکار کوئی نو کافی جب قرآن آغت صاحب ہے جو مخا پکی گا یقینا اللہ زم مر گرے رہے حدیث کے راوی اور تیرے مازن کا دیسنے نے اللہ تعالی سوما سگمان دستا پائے بہت انو چھ خدا اور سر دریمی پرواہ مکو مگڑیر گن اللہ رہ سر رہے حضرت موسیٰ ویلو اب رسو راضی شوارا کے وطرہ ایک اللہ تعالی سکونی اتمینان خپل بدوانے مضبوطی قدر پدا سے لخ کرو چتا سننے لی زمائر غور داری چالے اس دنیر ابی بکر صاحب کرا جائے گا آغا سکون تا محتاج آغا تائید تا محتاج لخکر یو خو ملائک رالن نہ ضرور نہ کافران بلخوا وارن سے لخکر دائی سلم تروستاسو کے خیال نہ ہو جب آج روایت کی راضی بغار پخل کی کام تری جال واشلان کبت ان کبوت ان جالے کی ہو رہا وہ گر گلا خبر اد کافران کزا اور دخدیا خبر شردا اونچا کرا ہوں کبھی چوگو رکھا نہیں ویست مانا ختم شو توحید ختم شو ویست کا اللہ جماعت مسلے د پارے چوک اوزی کا دا ملک نے ہجرت تو کو نہ پتا لگے دخدا کلیما اونچا تشوا دا کافران کلیما کا تشو بڑے بان ذلیل شو روس دنیا کی ذلیل شو دا خدا کریمہ بڑی اونچتی گیا دا اللہ دین نہ پار سو ہجرت گئی ہاں دا کتوارے مگر ہیں دا اونچت والے اللہ علیہ زور اور حکمت دونوں والا ہر گلے سے منافقان دران دران کی اللہ مومنان تئی ان فرو خفافا و ثقالن ترغیب دجات اوزے پکیا کترانے یاد گئے بمارو نے سنوں گا اللہ رے دین نہ پارا دار غور تا سنوں گا پوئے گئے پک دانے اور داس لفظ مفسرین پائے کے لس نقطی لکھے بلکہ وہ لس اوزے سرنگ خفافا و ثقالن گورا اوزے تاسو زوانانی ہے کہ بوڑھا گانی ہے کہ زوانی کہ بوڑھا ہے اگر دیر بوڑھا نہ سے پامتا کر کر گئی ہاں پاچی جی سپینے گرے نے گرے گانا ہے اگر کو معاف دے ناس کی خیر دلتا داریں ہو گئے تاسو رجالوں اور رکبانن پیادہ ہو گئے سوار ہو گئے داریں ہو گئے کہ خوشحال ہے کہ نیا خوشحالا نشاطن وغیرہ نشاطن داریں ہو گئے کہ مالدار ہے کہ غریبانی ہے داریں ہو گئے کہ بال بچوں مشترے ہو کہ نشترے دارنگ اوزے زمکی مشترے ہو کہ نشترے جہدار اشترے ہو کنا دارنگ اوزے کارونا دا تجارت مشترے ہو کہ نشترے دارنگ اوزے کرو گیا ہو کہ مریضانی ہے دا سے مریض سے لگ لاسے سے لگ سر دے خوگی گیا خیر دے جو بش اوزے تاسو خفافا و سقالن کو آدم کرے ہو کہ ندم کرے ہم لوانی او کبال بجم سترے اوزے تاسو خفافا و سقال ان کل لگا وصلہ رہا سراو کڑی رہا وصلہ رہا یہ لسم دا اوزے تاسو خفافا نے لطوات پا جلتے بانی دخرے توات تلر شے اور زان درون کے دا مخالفت نا منے راز کا دا مخالفت نا تو دا شامل اوزے ہوئی لو کانا رضم قریبا و سفرم قاصدا لتبعوک بس دے نرس و تفصیلا زجرون دی منافقان و دائی قبائے دائی قبائے تفصیلے روی